بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ديتا ولكي سورة المطففين مكي سورة سورة تطفيف مرتا ولكي دا عنكبوت نمخي ودا سورة بقرين دا رسل عنكبوت نمخي بقرين مخي نجل شيء شباقاتي ايام دي ترتیب نزولی که مکی سر ربت داری مکی زجر و بیغر رکسان چه ما غر رکا به ربی کل کریم لو سرغی ورکی ایمان و عمل صالح چه زاست دوکی نزانو بس عمالو که دارنگی مکی کتاب الامان سر ده ملائکو وسوی چه ده مرگ نروس سوالا چرتاییم دواب کم دیکی او دارنگی مکی ویل یوم لا تملک النفس لنفس دلتا و یوم یقوم الناس لرب العالمین خلق با اللہ تا مخام خلالی دعوار سورت سر ترغیب دی توحیتا فتسیت وی دنیا دارنگی زجر دی فتطفیف سر او دارنگی پا آدم خواب دور از قیامتنا او ترغیب دی آخرت اسمائی حسنا دیکھ دی رب او دارنگی عالمین صفات با دیکھ نشت خلاصر و سرط سرا اول زجر دی پدری آیتونی کی بیت تخویب یوخ روی دی پاہوالو لس دپار پجارو تر و لس سمایت پوری بی لس احوال دی رپار دی بشارت تیشت مایت پوری بی زجر دی مجرمینو تا پپینزو تر قوسر تدریج شایت پوری بے بشارت دے مومنان تاو دارنگی تسمیہ دا متفیفین پہ کپارو دارنگی مکذبین و پجارو معتدین اواسمین سر بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پہ مدد دنم دا اللہ تعالی چعام میرہ بانا و خاص میرہ بانا دے شروکم زرنے سورت ویل للمتفیفین تدپی پاسر کی نقصان کولا تویلشی پلکسیس پلکسی سره به تطیب دو قسمه ده یو تطیب ظاهری ده چه اغا ما مشهور ده پا طول و پیمانه دیشتو که نقصان کول ای که دوکه کول حرام نخل کو ناخستل حرام آمدن اگر چه داغی که اون که ورت تجارت دویم تطیب چگم ده معنوی ده چه اغا تفسیر قرطبی ذکر کرده چه که لوزن سمانه او ده سومونس کولو که نقصان کول دا تطبیب خودل تا مشهور تطبیب مراد دی ویلو للمتطبیبین حلاکت دی دا پارا دی کمی کون کون مانا زجر شو راغبین دا راغبین و چشتا دا غاشیه و حقی روت سپک شیر واقعبان زان غر کری دنیا دا الذين اذا تعالوا على الناس يستوفون كسان شكل پیمان اخل الخلقن ان پورے اخلیم واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون او كلا چ پیمان اور کیا تول اور کیا غیت ان کم والے کیم دبل نے پورا لو دارن کے بل نے کم اور الا يظن اولئك انهم مبعوثون گمان کے نا کسان یقینا دی دوبارہ پر تکلیشیم مان را پورتا کی گی با لیوم نازویم دا پارا دا اورزیو لی یا پا اورزیو لی کے یوم یقوم الناس کلا چی ودرگ خلق لرب العالمین رب دا مخلوقات تا رب دا مخلوقات تا ودرگ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین چیرنا یقنن عملنا مار پاجران و خام خب سجین کدا ابن عباس نے ارواح دا کافیرو چیری پجارو اعمال دا پا مقام تنگ زیکی دی او سجین چدا دا مستقر دا ارواح دا کافیرو پا اومز مکک وما ادراک ما سجین چش خبر کتا و چس دا سجین حبت شان دا سجین ذکر که کتاب مرخوم دا تفسیر دی کتاب مانا لکھ دیم مرقوم مانا مہر لگول شے پہ کتاب مرقوم من الک دل مہر لگول سے چھ مہر پہ لگے درے ویل یوم عزل للمکذبین داوس داخل بنا تخویب حلاکت دے پا داون از دپار تکذیب کا ان کو اللذین یکذبون بیوم الدین آکسان چھ تکذیب کئی پورا دا قیامت تفسیر دا مکذبین دے وما یکذب به الا کل معتد نسیم و تکذیب نکئی پدا مگر ہر زیتے کون کے گنانگار اذا تلا علی کلا چھ بیانی گرد بانی آیاتنا آیاتنا زمن قال ویدی اساطیر الاولین دا قسین پخانو دی کلا اس کلا دا سینہ دا زجر بل رانا بلکی زنگ را غلی دے علا قلوب پزنو دل ما کان یصبونا عملنا چھدے کئے دا غیر وجنب دے بانی زنگ را غلی کلا حق ردا انہم عن ربیم یوم اذن لمحجوبون یقینن دے بعد دی داد را قلنا پا دا غلط بانی خام خواب بردو کی دا دے زین اہل سنت والجماعت دا اللہ رب عزت دی دار ثابت کرے چدا مجرمان چیری کافر دا ودا اللہ نا پا پردو کی وما نا پردو بی نمالو مدا ششر مومنان نا پردو نی ولی کچیر تر مومنان نا پردو نو بیر دی سمقصر شو چاگی لے پا دی بانی ای رو لی او زجر ورکلی مانا مومنان تا با اللہ زان خارکی و پا دیر روایتو نو کراغلی و حق لدا اللہ ازم انگوستا سو نصیب ثم انهم لاصال الجحيم بيقنن دي خام خالن اوتن كي دي دوزختا ثم يقالو بي بويل شيطا هذا الذي كنتم به تكذبون دا شير چو تصفاقي تكذيب كون كي مانا دا حالاتم نمنل او قيامت كلا حق لدا سدا ان كتاب الابرار لفي علين يقنن عملنا ما دني كانوا خام خاف علين كده علیین چه دار مستقر دار واحد دا مومنان پاسمان ومک ابن کثیر وی وما ادراک ما علیون ناسشی پویا که تعالی را چی سر علیین دیکی دا آئی عظمت شان تا اشاره و کتاب مرقوم دفتر دینی کلشه یشدو المقربون حاضری آیتانی زیکلی شوی خلق ملائک و ترازی دارنگی ار واحد مومنانو ان الابرار لفي نعيم يقينن كان خلق نعمتن كريم على الارائك فاتختن بني ينظرون غوري بالله تان يوم انا دار الله تب غوري بل دار ينظرون ما نسيري غوري بعجائبات الجنه تان يا غوري بعذابنا دمشدا كافرانو تان تعریف پی او جو ایم نظرت النعیم پی جنب تواف مخنو دیکی تازگی دی نعمتنو مانا نعمتنو دی جنت بدوم رزیتوی چو ورسر بوی چغم و پکر نی دکل تا مرز نشتر یل تا بیماری نی نور سنی تا طول خوشتاری دا او تازگی دا ندا پا مخنو کی بی احکاری یسقون من رحیق مختوم سکل بشی پا دیبانی دی شراب و خالص مهر لگو شونا ختامه مسک مهر داغی بر مشکوی دلتا چه دنیا کی شراب کے ناخر بگی مرداری ہر شی کی شربتی بلشی بلشی آخر کی آخر پاتی کی لیکن داغی آخرانے گڑ بڑی مزیداری دا سی گڑ بڑی چه داغی نبا مشکو خشان بیجی وفی ذالک او پدی کی پلیتنا پس علمتنا پیسون رغبت دیو کی رغبت کون کی مانا دے پاسی لولو کیلئے پورا کوشش ہوکی ومزاجو من تسنیم و گردن داغی بر تسنیم نوی تسنیم نو داغی شوی گردنوی دا پا جنت کی رطولو ناو چتا چی نوی دارا عین یشربو بی حل مقربو چی ندا چس کل بکی پراغی بانی نزدکر شوی خلق ان اللذین آجرمو کانو من اللذین آمنو یسحکون دیکھ زجر مجرمان تا پا ذکر دا سلور و صاحب داغی قبیحا ہو چاہا صاحب دا دی حلاکت او دوور دی او دارنگی دا آغاز زنگ دزل دی یقینا کسان اجرمو چی جرمی کرے کانو من اللذین آودا کسان نا آمنو چی مان روڑے یضحکون خندیدن کیے مومنانو پسی خاندل خندیدن کی اپائے پوری وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَكَلَا چِتِرِ دَفَدَيْنَ دِي بَسْتَرْگِ وَالِي یو بلتا بسترگی والی پارا تحقیر داوا دسپکواری داوا یادا چی داوا عیبون بیچکی ویل یتغامزون وَإِذَا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ قَلَبُوا فَكِهِينَ وَكَلَا چې به واپس کېده د خپل کورن ته واپس کېدل به خوشحالي کوونکی پکېهین معنی سره خوشحالي به کوله او دارنګي کاذبین علی المؤمنین دروغ وینکی په مؤمنانو باندې دارنګي دې دور کې همداسي چې مجاهدین ونی سي دا مرداران به چې کورن ته ځینو خوشحاله خوشحاله رواني شي کارم وکړو او اس براته وی رتبه ملوش او گل براته ولی و اذا راهم قالوا ان هؤلاء لضالون او کلا چی به ولیدل ناغیبه و بلیدل دی و قالوا بل ان هؤلاء لضالون یقین دا کسان خام خا گمران دی و سم مجاهدین ته باغیان وی باغیان یو لس خوارج دی لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين او نو لګر شوې دي په ایمان څوک داران چې دې د هغه په هدایت او دانش په ګمراهی باندې فیصلې کوي دا سر دې لپاره لګل شو چې دې ویار دا د شتګر دی او دا دا خوارج دي یادار چې کله به د موحدین او د مجاهدین او د مرداران ته خبره کوله چې دې جمهوریت نو ورو دارنګي صحیح قانون ته غاړه کېدوه یو تاسو کوم باندې عبادت کوون کینی وي یا موحدین ورته ویل چې توحید ته غاړه کېدوي نو تاسو مونږ خو محافظین نیوي فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون پس نن زاکه سان چې ایمان وړل په کافرو پسې وخاندا کوي منځه کا زه کا اما کولا څوک چې بل پورې خاندې نو په هغه بیا خندا کی الا نرائک ینظرون فتختون با ګوري ینظرون معنی ګوري به یو بل یا کافر عذابونو ته به ګوري حال د کافرانو نعمتونو جنت ته به ګوري ټول سرلی حال سوې بل کفار آیا بدل ورکړی شو کافرو ته ما کان یفعلون ناکرونو چې هغه کارونو چې دوی کول چې کول دا عبادت الله ورته ورکړش مالا سزا ورته الله رب العزت ورکی بد